यही वो चीज़ है जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय रिश्तेदारी की मोहब्बत के, और जो शख्स कोई भलाई करेगा हम उसकी खातिर उस भलाई में मजीद खूबी का इजाफा कर देंगे। यकीन जानो अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा कदरदान है।